قصه وکړه. الله ایوب علیه السلام جوړ ک او بیا د قسم د نما طول د پاره الله حضرت ایوب ته یو تدبیر وخوده. او دا حیله نو دا مخرج چې څنګه یو سره دی یو کار نه اوزی نو موږ ته حیله نو یو مخرج بورته وایو. وتل دا شخص زنا بسوی سهولت هدي ته حیله نه وایو. مسنی شیطان بنصب سمانا رسیدل دې ماته شیطان رسول کری شیطان مرزونه او تکلیفونه او هغه وسوسه شیطانی او بل هیڅ نو او یا مرزونه دی شیطان ته نسبت کړی دی ځکه خوشحالي دی یا شیطان ته نسبت کړی دی په دې معنی سره چې الله ته دې نسبت بیا ته دیوا الله اور کوز بیرجلی کا الله مونږ ورته وی اور کوز بیرجلی کا وهل او کا پخپل اخ به سره او اخ بل اخ با هاذا مختصن بارګو شراب دا عبد اسکلو دی هاذا دا چې دی مختصلن زید لمبلو دی باردن سړی وب او شراب اسکل دی نو دا یخ وب دی دلمبلو او یخ وب د اسکلو دی دا قرطبی چې دی نو دی ډیر دی متصیفو باندې کېدل دی دلتم دا سره دې کړ دې متصیفو چې زبردست را دې کړ دی دا متصیفو یو خصوصیانی ښا صوفی غوتو میګنه متصوفا ته وی چې د صوفیانو پیخی کوي ا دې د کلیکې د صوفیانو قول متصوفو چې وجد جایز دی اور کوز بریج لکا اخبر هوا چوا بچاوی چې ډانس جایز دی لکه خپل چې بنا چې نو بس رباره بخیږي افریقا اور کوز یو دا بس دې ته ډانس ویسو دې ته کو ډانس نه وي دې ته وجد وي دام وجد نه دی بل ته چې د اخپز مکل راچن ته څه وباسي ایوب علی السلام خو او بو وخت کله د خدای په حکم سره نو ته چې اخ پر راچن څه په وباسي روا چې اخ په اخ په وشتل او ک په اخ به دا وبدلم بلودي او دا سړی سکولودي سمانا علماء او اوس کا دنه مرز وجد او بو با سکول سره به ختم شي بار نه مرز پلمبلو سره با ختم شي یا چینی دوی کې یو وا رو لکی یو چینا وا هم د لمبلو وا او هم د سکلو وا بل قول لکل چې دو چینی شوي یو چینی بارده وا یو چینی حاره وا ګرم چینا هغه د لمبلو وا او سړه چینا چې هغه د سکلو وا ووهبنا له آلو او موږ بخشش کوو کدې ته آل دي او مثل ما او په مثل دي نور چې کمړ شو هغه ورته موږ بیا ورکړه رحمت منا او ذکر ال الباب او نسيت له پاد عقل مندو یا سمره چې مړو نو دمره ول موږ نور اولاد ورکا فکشت شو کنه دواړه کول دي او خو بیا دې کس یې وسه موږ ورته وي ونی سا په خپل لاس باندې زیر سم جارو د مشکونو او دی وقتی که مانو که اونی صاحب لاس یو جارو ده بینتو بینتو بینت جارو بینه دانن سوا چه سن دیتا بینت جارو که نا دانن سوا نا دا ده بینت جارو ده او دا دیر شیوی نو اتلس روپی بانی یو پاو ملاوی گی یا پا باش روپی بانی او چشمار که دو دریس خوبا پکی واخلا پلاس جارو ده مشکنو او ده بینتو فضل بی او دا خدا پتی سرا ولا تهنس او زان ممات سمن زان مهانس کوا قسم مماتوا اینا وجدنا صابرا منگا متیت صبرناک نیمال عبد اللہ منگ دے متیت صبرناک دیر خد بندہ اینا اواب اللہ تو رجوع کون کے تیش شو بھئی دیویلو کزا جوڑ شو من سل لخت با دیو حما اللہ وکی در دی بودھے لتا سل لخت راوا چینو دے کے سپا دیش او دیستا خدمتم کرے دیں او که درسی پاتے کی گی نو قسم قسمی کرے دیں چاہے کی بری قیدل پکار دی چاہے کی بری شی حضرت سوک ایوب علیہ السلام یو دا سی لخت و آخلا چپائے که سل شاخوی یو دا سی ووا نو خوگا بومنشی او سل گزار پیو لگی انو بس تبا دا قسم نسشی بریشی او حانس با نشی اصلی بانی پوشوی دی زمانی که دا بینت جارو دا بینت دی کم سل خوی کم سی کم دا روات چو پا یو غرب بشی چو طول دا سکو لگی خو آیا اس پا دی بانی عمل جائز دی چو سڑی وی قسم و خوی طالب سل لخت وهما او دا جارو بوٹے لاس کے وارلی و غرب روات چی نو دے بای پا دے قسم کے دے کامیاب شی نا علماء لکی خصوصا مجاہد لکی چه دا تدبیر حیلمو ها دا تدبیر ایوب علیہ السلام دے پار خاصو ادایو تدبیر مخرجو یا دا مخرجو ایوب علیہ السلام لا دے معاملینا کما معاملہ چه آیا پا خضی بان زیادتے ہو نشی که سل لخت راجی نو بس ارمن بوزی دیل پارا ایوب علیہ السلام دے پار خاصو زکا حدودو کی سقدر جواز تے حدودو کے لکا اگا مخدجو او ناکس الخلقتو کمزورو اگر آگے اور پیغمبر علیہ السلام اگید پار تخفیف ذکر کرو ناکس الخلقتو لیکن یمین دی پارا ما و تا دی پار دا قانون نشتے زکا چی یمین دی پارا کفارشتے کن پسرت تخیر اسمانی خدا خصوصیت دا ایوب علیہ السلامو دا بہتر قول دی مفسر لکلے او دین استدلال کول په هیلو باندې او بیا ځلن په هیله اسقات باندې دا بالکل ظلم عظیم دی زګه چې دا موږ چې دا مخرج دی د قسم نه کې دا هیلو چل دی او فرزن کې دا هیلوم شي نو الله کریم حضرت ایوب علیه السلام ته خصوصیت ته پاره خولې دی بل چا د پاره په دې باندې عمل روا نه دی دلته کې د حیلی یو څو مسلې درته کوم بعض خلکو ایوب علیه السلام حیله کړې وا او حیله جائز ده نو حیله په یو څو قسمه ده یو حیله چې ده هغه لپاره د دفع د ظلم د ظالم ده دفع د ظلم د ظالم ده د مظلوم نه یاد شوه یو حیله لپاره د دفع د ظلم ده د فقط مظلوم نه او هغه جائز ده کدا شوه دلتا دا بی بی مظلوم ہوا نو دا سل لختی دی دیوانی یو قسم زیادتی ہو نو پا دی تدبیر سره مظلوم ها دا ظلم نا بچ کرشوا دا سی قسم تدبیر روا دی یو قسم خیلہ دا اغد لپا دا حصول دا امر مباح حاصل اول دا مباح سیز اغم جائز دا لکه تدبیر دا یوسف علیہ السلام بنیامین اسارول لپاره جامع کی خود رور اسارول مباحو و تدبیر شا لپاره حصول ده امر مباح لکه حیلا ده یوسف علیہ السلام دا جائز ده یو حیلا ده لپاره ده رسیدلو ده حرام ده ده حرام ده یو حیلا ده چاگه سبب دی حیله رسیدو ده حرامو تا نو داسه ده حرام ده لکه حیله اسقاط زکا چه پا دی که فدیا امیر تا ورکوله کیگی دایو حیله تا چه فدیا امیر تا ورسی و دا امیر تا فدیا غسل حرام دی دایو حیله دا پا دی اعتبار سرا چه مقدار ده فدیه کم کرشی او دام حرام دی لگه چولنده چگه چو ندیخ بیجنه که نا گدا گول میز کانفرنس بازی اینو کی کی یولوی مولی سی بگر ناس جمعی حقوق ده باری تعالی چه مطالب دیده متوفا پوری پاتی بیدا کری باز بینی ادا کری اغلب گمانده چه اکثر بیدا کری لگ بنی پاتی شوی ادا گوده منطق دی که نا ابیا اغا وی نماز دا مجموع ما پا دی ترقی مصروی سر ما قبل کوی ماتا تا در بخلی نغی ما قبل کوی ماتا تا در بخلی یہ پورا لانجی کہنا اس دا حیلہ چی دا سبب دی لپار دا سر حرام زکت فدیہ غریب لور کول حرام دی دوی چوی پا دی حیلہ شوا نو اے غریب مسکن تول لگی اخلے بیت اخلے طالبان لس روپے مولی سے دی پارا چاگا پا گاڑی کے گرد جاگی لشل روپے سا خیال دی دا یو حرام طریقہ دا بل دی که فدیه ده موس ده مثلا 20 روپی دی ده 15 روپی لسته سپی ورکی ده مقدار ده فدیه نه کمولم حرام دی و ده حیله ده حیله سبب دی لپاس امر حرام لکه حیله ده صاحب سبب مینیول ده حیله و او هم حرام و لکه هم سبب ده سو ده امر حرام ده پارو ده سی حیله چه سبب ده امر حرام گرزی او حرام ده یو بلا قسم حیله دا اغم حرام دا ارسا لک حیله دا زکاة شو یا حیله دا شفعی شو یو سر از مکا واخلی پسی کانا پای کش سحیله و تدبیر او کی چپا ما بانی جار یا خاون حقدار دا شفعی شفعو نکی یو سر مالدار دی او پر رمضان یا پر عجب کی خپل مال خزی تاواله کی یا خپل زوی تاواله کی ناباله دام پیزی دولستا شوی او خلق تیز غریبی ما داستی چه ده دا حیلا حرام ده او در از ایک روح المانیم ذکر کری دی هر حیلا چه سبب ده حرام وی ارسی چه ده یه را هر کتابو سه مصیبت ده ارسی خمقل سره ده روح المانی دی زکلی کل دی وعین دی ان كل حيله ابطلت حكمه شرعيه لا تبطل سمعت صفه یاد نه دا عبارت دقه علامه علوسی زما په نزوان دي هر هغه حيله چې سر ابطال د حکمت شرعي کیږي لا هغه مقبوله نه ده او دې زمانه کې سمره حيله دي دا ټول بل دا چې فقاهو چې کوم حيله ذکر کړی دا ها پا دی وقت دا مروجه نشتره دا مروجه فقاو نده زکر دوی که تا حیله او کی کنه مثلا هر سیله با دمر پیسی ورکه چلا دا فدی موافق وی او پا حواله کول که با تاغم مالک گنی ایسر با توکه نکه دا پیم چه دا ما پا دی طریقی قبول که تا تا در کره اتو آقلی اتو چه دا کتاب مالا پا کار زد دیل نو نکو بست اوس بست تیک شو تی حق داره تا نو واپس اغسل دا حرام دی دا سی بدیو کی ازم یو مرگر دلتا یو لاسیو او در مالدار دی آئی کسا کولا پوشوی پی دا سی یو زیک اناس پوا انا باسی پی سیران انما چی واسی مای باس زنا ورکم زمان لاسم نشتی تالیوی ما چی زمان انا مولیان را پتریش لان ورکورتا مای نماز اپنا دروک که چی زمان حق دی اسمان ولی اخلی زقریبی لاسم نشتی تالیب سڑی ما دا کتاب دی 225 صفحه دا رسائل دا ابن عابدین دا دیده خبره کرده نام رساله دا خواه او دیده عبارت زنسا نوڑ کا ویجب الاحترازو من ان یلاحظ الوسیع عند دفع صورت للفقیر الهزل او الحیلتا بل یجب ان یدفعها عازما على تملیکها منه حقیقتا لا تحیلا ملاحظا ان الفقير اذا ابا عن حبته على الوسي كان له ذلك ولا يجبر على الحبته دا بئی او بیا دې خبرم لکی واجب ان يختر جان کس خات الفقير اوس فقير دې هغه چې مال 100 روپے ملاشي اته 100 روپے واخلا دا جائز نه ده الګ سو دل درکم یاره 100 روپے دې 100 روپے مال راک لازم ته 100 روپے ورکې اته زمانه کې ادا چشتي تمام فقاو دا لیکل چې دا ناروا ده ها او که حوالی اصول کین ولي که یار د اصول نکي چکم شریح لدا نو برائق دیم جل 51 صفحه کې لیکل دا مراق الفلاح 357 کې لیکل دا نفل مفتی والسائل یو کم 80 صفحه کې لیکل دا رسائل ابن عابدین 197 او 225 کے تفصیل دے چتاو کتا روح المانی درویشتم جل دے او 209 صفحہ دا وعندی ان کل حیلت اوجبت ابطال حکمت شریعت لا تقبل عالمگیری جل داول 35 صفحہ دا قاضی خان اور شامین دا تصیلی کلی دی اور موجودہ کتابوں کی دلیل و خیراتی و کتاب دے دا مفتی کفایت اللہ سے واللسم صفحہ کی اغیر پدی ما رد لکھ رہے دیں کہ یو کتاب دے کے ملاوشی ان نشاط پرد ده هیل اسقاط که ده شیخ القرآن مرحوم کتاب ده آیده خسته تفصیل کرده ده اردو کی توثیق الکلام ده آزما شیخ مرحوم په اشاری سرا اغی لکل شو پایی که دیدی علماء چشت ده علماء دستخطی او عبارتون لکل چه هیل اسقاط مروجم و ناروادا تالیفات رشیدیہ 226 صفحہ عبارت ادا دے اسقاط مروجہ محض لہوا اور بےہودہ حیلہ ہے اور اس کا خیل قرون میں کچھ اثر نہیں ہے. بیا تالیفات رشیدیہ 140 کی لکھی ہیل اسقاط مفلس کے واسطے علماء نے وضع کیا تھا. اب یہ ہیلہ تفصیل چند فلوس کا ملاؤں کے واسطے مقرر ہو گیا ہے. لفظ رواج دے گا نا کفایت المفتی کی کفایت المفتی سلورم جل 119 کی لکھی حیل اسقاط کا طریقہ مروجہ بہت سے خرافات اور مکروہات پر مشتمل ہے. امداد المفتین 170 کی لکھی حیل اسقاط مروجہ عوام زمانہ بلا شبہ بدعت ہے. عزیز الفتح فتاوا 344 صفحہ کی لکھی یہ طریقہ مروجہ اسقاط کا خلاف شرع ہے اور درست نہیں ہے. اصلاح الرسوم اشرف علی تھانوی صاحب کتاب دے 126 کی لکھی بعضی لوگ جنازے کے ساتھ کچھ اناج اور پیسے وغیرہ لے جاتے ہیں اور اس کو وہاں خیرات کر دیتے ہیں. سوچوں کہ یہ فعل بالیقین ناموری کے واسطے کیا جاتا ہے. ناموری بھی ریاکار ہے دے پارا اس لیے خلاف شرع ہے. المدخل دے ابن حاج مالکی دریم جل اور 257 کی لکھی ٹھیک شو مولانا صاحب چہل اسقاط مروجہ داد بدعات او د منکرات منبع دم دس نور ڈیر کتابوں نے لی ٹھیک شو وخود بیا دیکھا زیر سن دینا ثابت النشر یو مولا ما پخبل تقریر والا اوریدا ازی او زل تلم پا پنجه کن خطی اوما اور اگه دقیق ایتو نوی اور ویبا چو گورا ایوب علیہ السلام حیلہ نوہ کرے و دا حیلہ نوہ ہوئے خواہ انو اواب وزکر عبادنا یاد کا بندگان زمگا سمنا واقعات بندگان زمگا ابراہیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دے اولی الایدی خاوندان دے ہمتنو والابصار او خاوندان دا عقل یا الاید خاوند دا لاسنو عملونو سرا دا لاسنو عملونا والابصار خاوند دا علم لاس اخپو سر دا خدای عبادت کو اے خدمت دا دین کو والابصار او خاوندان دا علم مدارک وغیر لکی اولی الاید اے اولو القوة فی طاعت اللہ والابصار اے ذوی البصائر فی دین اللہ خاوند دا قوت پتابدار دا اللہ اور خاوندان دا بصیرت پا علم کے انا اخلصناهم بشکم گا غور کرو دوی بخالصت ان پا غور والی سرا ذکرت دار چغسر یاداشت آخرت دے و انم اندنا اور بشک دوی پنی زمنگا لمن المصطفین لخیار خامخا دا صفا کرشو غور نو او داد دل آیتونا دلیل دے پس باندے انبیاء کرام پس مت باندے واذکر اسماعیل یاد کا قصد اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام یسع دا پلان اختو بخا وزلکفل او زلکفل وید ایوب علیہ السلام دے زوی نم دے او دی اخبر نم بشرو او اکثر علماء وی چی ایوب علیہ السلام زوی ذکر چی کم ذکر دا ایوب علیہ السلام قصد ورپسی زلکفل رازی سورت انبیاء کے دایوب احسان کسی پس ذلکفل دے دل تم دایوب احسان پر کسی پسی ذلکفل دے ذلکفل اخبل نم بشر دے او دا پلار نمی ایوب علیہ السلام دے واللہ عالم وکل من الاخیار او ہر یود دوینا من الاخیار دا غور کرشونو حازا ذکر حازا اشارہ دا دے مذکور تا حازا اللذی تلی علیکم من القرآن دا چې د انبیاو کسی تاسو آوری دی ذکرون دا دا خدای احسان دی یا مانا دا دا چه هازا ذکرون نفس دا جمیلون مقدر کا هازا ذکرون جمیل دا د انبیاو خستا ذکر دی وان المتقین بشارت الفاد متقانو لوسنا ماب خامخا خست زید ورتلو دے جنات اتن چ جنتون دے مشوالی دی وفتح تلهم الابواب پرانسی شی بیل پاد دروازے ان جنت دروازے بد مخ کنا پرانسی او جنتیان برتو ګوری خوشحالی کی با اورور برتا روانی متقین فیا تکاب لگن کی دا جنتیان پو جنت کے یدون فیا بفاکت کثیرت و شراب یدون راغواری بدی یطلبون من العبید والغلمان راغواری بد اخپل غلامان امرا داغی پا واسطو بفاکت میوی دیری و شراب شرابونا لاشا میوی راورا لاشا شراب راورا سبحان اللہ خورس کی با وعندهم قاصرات الطرفی عدیس ربی سات راج سارا ان کی دا نظر اطراب امزولی اطراب معنی دا طرف دا اے امزولی مستویات الاسنا عمرونو کی برابر او چی خدا خوان دوار پا عمر کی برابری وی نو داد محبت دیر زیادی او چی سرے بودای خدا معشومی نتشتور جنگی او دارنگی سرے زوانی او خدا عمر رسید ری مشر ری کانا کبلی سے بیان کم اوی سما قدر او سما نتیز کارا مشرا دا انا چه خود سیدن مشرا این هم مصیبت دی اچه دختوار برابری کنا دا دیر دا برستی امزلتیا خودی را جیبا شیرم اطراب سمانا مستویات الاسنان عمرو میں برابر دی یا تفسیر مزلی لکی اطراب متواخیات امینداری دا خود بخپل منز کی مینداری وی دا سی بغض با نساتی او بل سرا لکه بغض دا بنو پا دی دنیا کی در تا چلی دو خزی کری هر وقت که با دا کور کی لوخی ماتی او مصیبت با در تا جوری کل درا نخی اور ار تا بستا سل خزی بیغام آنسا متواقیات یو بل نبا مین محبت پیتا گی خاز آماتو ادن لیو ملی صاحب الله دا هغه نعمتونه دي چې وعده کړی شوی تا سره پرځ دی صاحب یی جنت کې ورته ملایږي کی ان هاذا رزقنا الله به شک دا زموږ رزق دی مالو من نفاد نشته دل اخلاص دل دا به نخلاص شي هاذا سمان مبتدا خبر مقدر کا هاذا للمؤمنین دا نعمتونه دا لپاره مؤمنانو دي اوس تخفیف دی وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَفَاسِقٌ كَشَانُ الشَّرُّ مَآبَ نَكَارَ زِيدَ وَرْتُلُ دِ سِشِ جَهَنَّمَ چِ جَهَنَّم دِ يَسْلُونَ دِيبُتُ دَاخِلِيگِ فَبِئْسَ الْمِهَادُ تَا جَهَنَّم دِير نَكَارَ زِيدِ دَس دَپَاتِ کِدُو مِهَاد بَچ بِچَوْنَا بِچَوْنَا اِتْلَائِ زِيدَ پَاتِ کِدُو هَذَا سَمَانَ الْعَذَابُ هَذَا يَا هَذَا الْعَذَاب دَ عَذَاب دِ فَلْيَذُوقُوهُ أُسَكَ دَ عَذَاب حمیمون خود که دلیو با وغصاق بینی زوی یا دا داسی عذاب ده حمیمون سمانا یفرقو بی حرهی چه داس ری با سوزوله کی گی دای پا گرمایش وغصاق او دا دی زوی یفرقو بی بر دی ای سوزوله کی با دای پا سسرا پا یخنه سرا و آخر من شکلی انور عذابونا من شکلی پشاند دی حمیم و غساق ازواجون قسما قسما اللہ تمہو ساتی جسو وقت کی مشرکین جانم تا دن نشیم نمابودان یعنی علماء اگر گمراہان مطبوعی گمراہان اگر سرداران گمراہان ای خوب اور کے مخ کیا چول شوی نو اتبا بر پسی راشی اتبا چی راشی نو فرشتی با مطبوعی نو توی دایو دلستا سرانا وی ندر آزی دلتا سو خوشحالی نیشتا تش اور دے ایو خلی دلتا سو گر کی و تا سو خراتا دازے خلیو اگر جگر حضرت پر علماء سو پیران سو اور مریدین سو کے بارے میں آیات قرآنی هذا فوجنا دایو دلدا مقتح مماکم چورن نوزی تاثر پا دوزخ کی دوی باوی دننی لا مرحبا بیم خوشحالی نیشتا دوی لردلتا لا مرحبا نشته خوشحالی دوی لدلتا انم سوال النار داخلی دون که دی اورتا وقالو اطباب ورطی بلانتم بلکه تاسو لا مرحبا بکم خوشحالی نشته پتاسو انتم قدمتمو لنا تاسو مخی کرر دا زامن تا فبئس القرار دا دیر ناکار زیده قالو دیبی ربنا ای اللہ من قدم لنا حازا چاچ مخی کری من دی ازام تا یاش من قدم لنا چاچ مخی کرر دی دا زامن تا من قدم لنا چاچ مخی کرر دی دا زامن لنا فزیدو عذاب انزیفا من النار ورکا غیل عذاب دگنا دا اور جواب صورت اعراف کی بیا گورا سرے 38 کی قالو قالا لکل زیفا وقالو نچکل جہنمیان طول پا جہنم کی جمع شی بیا با دی سوزی هم خوائی بیانا غالکان سیش لوائی آچا منگ بہت شر پسند دی وقالو وی با دی مالا ناسی دی منگ لرا لانا را رجالا نوی نمگ ناری نا اگر دانو چی لا نرن ناسا دانو چی لا نرن ناسا منگ نوینو خالق لا نرا رجالن نوینو منگ ناری نا موحد همیشه ناری نایی کنا او موحد کار دا ناری ناو کاری اما مشرک چی نوی خو سره خو کار دا زنانوی عبدالرحمن بابا ویلی دی کنا سوی سره پرنگ نسره کیگی سره اغوی چی کار دا سروی نا سره اغوی چی خوی دا سروی نا لا نرا رجالن کننا نود من الاشرار چو مگا چه مگ بشمار لن من الاشرار ده شریرانونا اغا شریران چه بمگ ورطوی چیش لوی اتا خزنام سخریا آینی ولو مگا دوی مسخر کرشوی اوه مگو سا دنیا کیسی توخی کولی امزاغت انو ملابسارو یا کگیشوی دی دمگنا کگیشوی دی زمگا دیگی نسترگی یا خو مگ اسی واسا توخی کولی او سری دا کارو ایا دلته چاته ګوټ کې دې مونږ تخکاری نه ان ذالک الله بشک دا خبره لحق دا ان ذالک لحق دا خبره بالکل حق دا سشه تخاصم بیان د ذالک تخاصم علی النار څنګه مخاصمه ته دوزخیانو دی دوزخیان به خپل منځ کې دغه باس اترې کوي خبره اترې کوي قل داود صورت او انما انا منذرن بشک ازیم يرونکه زیم تاسو ته يرونکه وما من اله نشته لائق عبادت الا الله الواحد القهار مگر تک یو الله چې فرچا باندې زبردست سره ور دي هغه ذات چې مالک د اسمان زمکو دي او ما بینه مان نظام کائنات هر هغه شی چې په من زمکه اسمان کړي العزیز الغفار مهربان غالب اور بخون کې قل وای دوی تا هوا دا قران هوا پیغمبر مخکې ځکه انا منذرون ذکر دي هو دا رسالت هو دا قرآن هو دا توحید خسته خبره هو دا مذکور کم مذکور انما انا منذر وما من اله دا پیغمبر تو رسالت دا الله وحدانیت دا قرآن حقانیت دا باون عظیم دا لوی پیغام دی انتو منو موریزون تاسو دقین اعراض کن کی ای اعراض خنو پکار ما کان لی من علم بالملئ الاعلى نشته مال علم بالملئ الاعلى فحال د مجلس برا از یختصمون چې کله دې خبرې کولی اغه حدیث چې کوم دی ناغه د دې سره دغه تعلق نشته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وی فی ما یختصم الملئ الاعلى او بیا الله خپل لاس ته محمد رسول الله د اولو په میز کې کی خدا ما یې لیکو بشانی تعالی او نبی اسلام فرمایي چې فوجدت برد انامله فی صدیا فتجلى لي كل شيء اغه حدیث ته خوب دی اغه د دې ات مصداق نه دی ابن کثیر دې ذکر لیکي چې حدیث ته خوب دی ومن جعله یقظه فقد غلط اصل غلطی دوی منصور ما ته مخ کې ویلو اغه و استراب په کې ذکر کړ دي او خازن وای چې امام بیا عقیله کړی دي چې د دې روایت تمام طرق چې کوم دي هغه ضعیف دي دلته ملئ الاعلى ان یوها اذ قالا تفصیل موجود ده په خپل ان یوها الیا وین شکی ده ماتا الا مگر دې خبرې دي شو ان یوها الیا وین شکی ده ماتا الا مگر دې خبرې چانما انا نذیر مبین لانما انا دې وجنا چې زيرون کې احکام ما تیشوا ان یوها الیا وهی نشکې دې ما تا الا مگر دې وجن کیږي انما انا نذير چې زما پیغمبر اخکارا يرون کې اخکارا کراچی ویلو رب ستا فرشتو تا ز پیدا کن کنو بشر من تینین دخطینا فیضا سویتو کلچ برابر کم افکم بدی کی روح من روحی روح اقبل اضافت تا شرافت تا پار دے فقولو ساجدین اغرزی گی و تا سیدہ کن کی سیدہ اکڑا فرشتو تولو اجمعون پا جمع اللہ ابلیس سواد ابلیسنا استقبرا دی تکبرو که او دا ابلیس من الكافرین لمن کرینونا دا انکار کو انکو نا دا حکم دا اللہ قال اللہ فرمائے ابلیسا ما مناکا چا منکر چتا سیدہ کرے اگا چا تچما پیدا کرے پخ پل لا سنو بس یدی لا سنا اس دی که دا ید تاویل پا قدرت سرا مناسب ندے زکر کتو یدی پا قدرتونو بیان عزمی دا خود دو قدرت دی بس دل تا دی ید تاویل پا قدرت سرا مناسب ندے بس رو یدیا اخپلو لاسونو سنگا چې د الله شان سره مناسب اصدق برتا ایزان دلوی اگر ام کنتم الالین یاوی تو دا اوچتو خلقونا پا حقیقت کې وی اوچتو نا او که زان دی اوچتو گنا قال دیو انا خیر منو زغارم ترنا خلق تری من نار تا پیدا کرن زد اورا او دید پیدا کرن زد خاوری خطنا قال اللہ فخرج منها زوزه دی جنتنا فینک رجیم تو مرجومی رتل شوی بعض علماء کرام فرمائی فاخرج منها لکا معلم التنزیل او گنو تفضیل لکل دا فاخرج منها دا منها زمین جنت تنظر آجی بلکه فاخرج منها دا خیلیت تشار دا دی انا خیر منهو خلقتنی من نار او گورا تازه سنگ نورانی پیدا کری ما نورانی تازه سنگ نورانی پیدا کری ما اسنګ چمک دمک دی الله ته فخرج منها زد لبدبختا او زدی نورانیتنا نو اگر جسم نورانی نو اگر جسم ناری کنا اگر جسم ناری اگر نه تک تور جسم جوړ شو فخرج منها فخرج من الخ منها اې دې صورت نه چې کوم صورت نه تر جوړې ستا صورت کوم خسته جوړ کړو او حکم دیونه فخرج منها نو اگر خسته صورت بد شکل تک تور قبیح المنظر شو فینک رجیم وینا علیک لانا اتابان لانتی لا یوم الدین او مخی میوی یوم الدین پوری لانتو ندی اصم بعد ذالکا افانین من العذاب بیاب دقینا پس در قسمون در عذابون شروع شو قالا فانزرنی قالا شیطان ربی ازمالا فانزرنی لا یومی بسونا مولت را کمال تر قیامت پوری اللہ بشکتی مولت ورکرشونا الائیوم الوقت المعلوم تر اگر رضی پوری چگر رض دا وقت مقرر دا اگر قیامت سبی نفعی اولا قالا شیطانوی فبیزتک زماد قسم استا پیزت لاغوی انم اجمائین گمراہ بکم دیو طول لرا سواد استا بندگانونا المخلصین چی خالص کرشیو دی قال الله فرمائل فالحق بس فالحق مبتدا دا او خبر قسمی که یا یمینی که اللہ فالحق یمینی بس زکا غیوی چلا لاغوی انہم اجمائن قسم دے طول با گمراکو ما اللہ فالحق یمینی ستاب مرس قسمی ستاب سا قسمی فالحق یمینی حق زما قسم دے فالحق قسمی حق و زمان قسم دے یا فالحق و ان الحق اللہ از حق ما والحق اقولو حق و ما زمان قسم حق دے از حق و لعمل انا خام خواب دکم ز جانم دتانا و من من تبیا کا و جاگا چانا چستات بداریو کی من هم دیدی خلق اجمعین پا جمع طول چې چا تابیداری ستاو کر دوزخ سوی جو قل آخر کې قلو ایزما پیغمبر ما سرکم علی من عجر نگو آمتا سنا پخپل بیان اجرت و ما انا من المتکلفین او نیم زد زان جوڑا ان کے متکلف زد تکلف کا ان کے نیم تکلف زان جوڑا ول نیم زد متکلفین ولما لکی دا متکلف سو نخیری ویدری یونازی من فوقهو اول نخی دادا یونازی من فوقهو چکم سره دین اعلی دی دیاغی سره جنگیگی لکه صحابو تبدوی یا لکه د دې زمانی بیا دبا اي مي مجتهدين تبدوي دیمه نه خدا و اطاعت ما لا ينالو لا سچي ارسيستا چا سلول نشي یو کار نشي کوله لا سوت سلاچه و يقول دره خبره و يقول ما لا يعلمو هغه خبره کوي چې پويږي په نه ځان نه خبره کوي دغه بدعات شو شرکيات شو رسمونه رواجات شو ان و الا ذکر العالمین نه دا قران مگر نسیت پاند مخلوقاتو ولتعلمن نبو او خام خواب پوشه په خبر دي دي بعد هی پس تلګ وقنا اگر سشل معلم تنزیل لکی اے بعد الموت دا قرآن حقانیت بدا تمر نفس تفتو لگی اللہ اللہ سورت زمر وجه تسمیه دادا دی سورت تا سورت زمر زکوی چه دی آیت 71 کی اور دی آیت دی سورت پا آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 73 کی زمرا ذکر دی نپدی اعتبار سره صورت موسوم کا به اسم زمر تسمیه دا کل دا پسم دی او جس رب تی دا دی ارکل صورت سواد کی وی لشلا چه مشرکین با پر یعنی دا خلق با دو دلشی یو مؤمنان او بل آل نار دل دی صورت کی وی چه سنگ پا آخرت کی با دوی دو دلی کی گی دا سکی پا دنیا کم دو دلی دی یو دل دا آل ایمان دا ایو دلد آلی تغیان دا درم ربط دا دی علماء کرامو درم ربط چه سورتی سعاد پوری دا سورتی سبا مسئلہ مکمل بیان شوا مالک دگا استداران ندی ایدا سوائے اللہ دا حکم نا بغیر سوک شفی غالب نشتے سورتی حسین کی چرت دی انتاکے میں تباک را چاہتا پوسوکا اچھا تپوسو نکا صافات کیسر یا تپوسو پریگی دا عجزان دی نصورت صافات کیوئی بخپل پا مصیبت کی مبتلا دی اس دیزن بیاس صورت فاتر تا مسل لارا فاتر کسو لائق دا عبادت یو اللہ دے بس یو اللہ لائق دا عبادت دے آل تا صورت فاتر کی بیان شو اس دیزینا تفریدہ فما سبقہ باندے چرکل شفی غالب نشتے او لائق دے عبادت فقط اللہ دے بل مستحق عبادت نشتے دے نفع عبد اللہ مخلصا لہ الدین آیت نمبر 2 دا پی تفریشوا فعبد اللہ مخلصا لہ الدین بس عبادت تا یو اللہ کا فدا سے حال کچ یو اللہ لرا خالص کے ان کے اخپل بلنا اور اخپل عبادت ہو حق اس ذات صرف عبادت کے بلی صدار مجھوڑا ہوں درہم ربط سلورم ان ہو اللہ ذکر العالمین سورت سات کے خلاش پا ذکر للعالمین سرا دلتا تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم سرا بیانش خلاصه دی صورت دادا چه دا صورت پا پینزو ابواب بانده ده او پا هر باب که شپک مسئلی دی شپک مسئلی پینزو مسئلی دا به ذکر کیگی خب مختصر خلاصه دادا چه دی صورت که با ای مسائل سلسلوار بیانیگی شیخ بوی سلسلوار با بیانیگی او سپر من دلائل بیان کرا او نشل رازوس پا سلسلی شورو کا سلسله زجرونو سلسله دلائل عقلیو سلسله دلائل وحیو سلسله زجراتو سلسله بسالونو سلسله تخویفاتو سلسله بشارتونو بیا بیا بشارت بیا بیا تخویف بیا بیا دلیل وحی بیا بیا زجر بیا بیا تخویف اس پدی صورت کی مسائل سلسله وار با بیانیگی سلسله دلیل وحی سلسله زجر سلسله د بشارت سلسله د تخویف تشوګنا سلسله د امثال چرا تقابل بین المؤمنین والکفار اول دلیل وحی صداقت تا قران تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم نزول دی کتاب د طرف د الله نه دی چې غالب حکمت مالک دی ان انزلنا الیک الكتاب مگر علی گله تا ته کتاب په حق سره فابد الله خاص کې عبادت یو الله لرا مخلص الله الدين په دې حال کې چې خالص کونکي الله دې فارب لنا خپل قرطبي وي مخلص الله الدين اي موحدا لا تشرک به شيئا موحدا په داسې حال کې چې الله اسدار او شریک نه جوړوي ايته مخلص وي خان مخلص الله الدين چ خالص کونکه تا الله ذات فارس بلنا الا خبردار شا لله الدين الخالص خاص الله الردي الدين الخالص بلنا سترا دين بمانه ده بلنا سرا الدين الخالص الله الردي عبادت خالص الدين عبادت الا خبردار شا لله الدين الخالص خاص الله الردي عبادت سترا خالص سترا څنګه د شرک جلینا سوترا د شرک خفینا سوترا لکه مفسرین لیکي الخالص اے اخلاص ته وي وي تمييز العمل من العيوب اخلاص ته وي تمييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من الفرس والدم لکه څنګه چې الله تعالی باندې شاود حاضر باندې سکي او پاک د غشاو د وینو ندي دارنگی اللہ تان مطالبہ کی دا عبادت چه پاک دا شرک و بدتنا او دریانوی زدر پا مشرک واللزین اتخذو من دونی اولیاء آکسان چه چانی الجلان بغیر کار سازان ما نابدوم یقولون مقدر دے ویدوی عبادتنا کمگدو دوی اللہ لی قربونا الاللہ زلفا مگر دیل پارا چه دوی نزدی کمگلر اللہ تا زلفن پا قربت کی مفعول مطلق من غیر لفظی زلفان پا قربت کی جاو یا زلفا یشفعون لنا عندهو تیشوا چمگل بشفار سے کئی ابن کثیر معلم تنزیل او قرطبی طول دلتا یا جملہ لیکلی دا چه مشرکیو نچکلا با تپوسو شا چه خالق دی سوک دی اکانو ازا قیل لهم من ربکم و خالقکم و من خلق السماوات والارض و انظر من السماع امان وقالوا الله فيقال ما معنى عبادتكم الاصنام چ الله منه رب الله منه هر څه منه غد عبادت مخلوق ولې کوي بل يقربونا الى الله زلفا ويشفعوا لنا عنده الله منو هر څه رب الله منو مالک الله منو خود دي عبادت ولې کو ليقربونا الى الله زلفا ويشفعوا لنا عنده مګه ګناګاریو امغه لبدی الله ته نږدې کی او دوی به زموږ شفاعت کوي لکه شیخ بوی ساډی سنډ نه ای ته نه دی مردا نه من غریبانان یو زمونږ اورینا دانه کاندي دوی خبر رات کینا دان ناز نیاز بینان دی جواب ان الله یحکم بینهم الله فیصلو کی په من دوی فیما هم فی اختلافون فارغه مساله کی چنن دی دوی پای کې اختلاف اچي ان الله لا یهدی بشک اللہ توفیق نور کی من اگر چاہتا هو کاذب کفار چگہ درو جنوی او کفار کا کفر کا ان کے ہی اس پہ دی سوال دے علک دیر درو جن مسلمانان شوی دی او دیر کافران مسلمانان شوی دی او اسم کی اللہ وچلایا دی جواب دا دے چھ مراد کاذب نا او مراد کفار نا مطلق کاذب او مطلق کافر مراد نا دے بلکه مراد دینا اغا کاذب انادی او کافر انادی مراد دے دیکھوا نکافت الرحمن لکی کاذب ان کفار اے دائم علا کفری و کذبی اغا سرے چپا کفر بانی کلک دے پا درو بانی کلک دے او درو او کذب کفر پریگی دینا ناغل چری ہدایتا لو اراد اللہ بیا زجر اگر زجر مری لو اراد الله خیراتا کرو اللہ پاک آئیت تخیده ولدا چنیولی زال سکنائب لستفا خام خبه غور کرو مما داغ چانا یخلقو چه اللہ پیدا کردی ما آغا سوگ یا شاو چه دا خودی خواه خوی حاصل بانی پوشوی آلکا دی اللہ خود سکنائب نشتی و فرزن که چلی نائب وی و اللہ بنیولو زان لآغا چه دی اللہ خواه خوی تیشو تاوی چه وزیر نائب دی تاوی چه سان نائب دی یخلقو ما یشاو د مخلوق نه به هغه را کړو چې دغه خوخه وي نائب به دغه وي خوخه بستاوي سبحانه پاک دې نائب نا هو الله الله چې الواحد اک یو دی دغه سوک ولد نشته القهار پټول زراور دی دغه سوک انداد زکه قهار دی نو شریک نشته واحد دی نو ولدی نشته سبحان نائبی نشته خلقا دلائل عقلیه الله پیدا کړ اسمان مزمکی لپاره دار ده حق تاویش په پرځی باندې او رز تاوی پشپی باندې تکویر انغا کی کنه رز کمیش پر زیاتیش او کله بیا شپه کمی رسوا کی الله مقرر کړی دی په کار ساخر الشمس په ډیټایل غولې نور اوس پوغمای کله یو جریلا جری مسما هر یو رواني کی تر نیټه مقرر الله خبردار شه هو العزیز الغفار الله غالب دی بخون کې مهربان غفال غفار بخون کې دی تاسو دی او نسنا ثم جعل منها زوجا دا ثم نه دی دا لپاره ترتیب فل اخبار دی لاکه ترتیبی ایجادی دانه چې ته پیدا شوی او بیا مور حوا به رسو پیدا شو ادم پیدا که دغه نه اولاد پیدا که حوا رسو پیدا تا دغه خلقکم من نفس واحده الله تاسو پیدا کړی دا یو نسنا ثم جعل چې تاسو پیدا کړل بیا دې نفس تاسو بیا جوړا ول جوړا کړه نه دا ثم ترتیب ایجادی دی پار نه دی بلکې دا ترتیب اخباری دی پار دی تاسو پیدا کړی دی یو نفسنا چې آدم دی او حوا او خبري کم نفسنا چې ته پیدا کړی استامورم دا غي نفس جوړا کړی دا ثم جعل منها نو الله هی دا سی وای نو الله هی نو الله هی نو الله هی پیدا کړی دا دی نفسنا جوړ دی نفس او الله پیدا کړی پاره تاسو من الانام دن ګورنا سمانه تزوات ات جوړي انزل به معنی د خلقه دی ښا په معنی دی ورول نه دی دا نه چې کوی د پر بر نه ورول شي دی یخلقکم فی بطون امهاتکم الله جوړی تاسو له پیدا کړی جوړی الله جوړی تاسو له په خېټو د مهند تاسو خلقن جوړول من بعد خلقن پس جوړخنا فی ظلمات صلات پتریو ته روکی دا د الله چې تاسو رب دی دا کارنامه د الله دی چې تاسو رب دی لو الملک خاص د غید باسی لا اله الا هو فنا تصرفون دا چې داوی ذکر کړه لکه سوره فاتر کې چتاویلو او ظلمات سلاسه کمی تیری تمراد دی آغا دری تیری یو تیار دا بطن یو تیار دا غپر دی یو تیار دا خیطه یو ظلمت البطن ظلمت الرحم او ظلمت المیشما میشما پا پختو کی وطا آخر اول کی پا رازی او پا آخر کی نن رازی تیک شو کنا او آغا پردا چاگی کی معشوم انغخ تیوی په داخلو پرده چې ته پکې نغښتي بل پرده چې د رحم او بل پرده چې د بطن شو د دریو پردو کې د نتا جوړې انت فرو که تاسو باوجود دي نه باوجود دي نعمتونو نه داسې وای باوجود دي نعمتونو نه تاسو کوي انکار الله به پروا دي تاسو نه ولا يرضى عباد الكفر الله نه خوښ کړی لپاره د خپل بندیانو کفر وان تشکرو او که تاسو شکر ادا کړئ د الله د نعمتونو يرضه لكم دا تاسو خوښ کړی دی نو په شکر خوشاليږي او چت پنه کې یو نس ګناګار بوج د ګنا د بلچا او بیا به واپس کړی شي تاسو رب ته خبر بده کی تاسو له پاغه اعمال چې کوي ان والیم بذات صدور الله علم دې پراز شنو زجر او دا زجر تعویل صورت روم کې وایدا مسل انسان کلا چر انسان مشرک ته زرون تکلیف او دا رب الله وي درامت کوي موږ لرا منی بني له رجوع کوم کې الله تا ثم اذا بیا کلا خوله نعمت منو چې واړی الله دا مصیبت نعمتن بدل کی په نعمت سرا خاص په خپل قدرت نسیا دمانه یو معنا دا نسیا دا مشرک ایر کی ما هغرب کان یدو الیه کان یدو چې دی په بل الیه لرکول د تکلیف تا من قبل دینه مخکی دیم معنا نسیا ما ایر کی دیاغ مصیبت کان یدو الیه چو دے چی بل بے اللہ الیه لرکول دا مصیبت تا من قبل دینا مخی و جان اللہ اندادا او دے گردی اللہ لرشریکان بوتان قرطبی ولاو چا تکا ای اندادا من الرجال یعتمدون علیهم فی جمیع امورهم شریکان د بنی آدمانو نا انسانانو نوې لیوزل لا میعقبت چې دې شرک کړي عاقبت شرک سره برباد دل گمراه کېدل ان سبیلی الله د توحید نا اوه دویتا تمتا بی کفرک اے کافر بدبختا تمتا نفوال بخبل کفر قلیلا لگا زمانا لگا دنیا خو لگا دا انک من صحاب النار اطی دوزخی بیمانا اللہ امن تقابل اول پا ما بین دا مؤمن اور کافر کے اول تقابل دا عبادت دے او دا اعمال دے او بیاروس تفاوتی سر عملی دے امن هو قانتون تقابل فما بین ده مومن اور کافر امن هو اے اغا مسلمان هو قانتون چوی ده تابداری که انکه ده اللہ آنا اللیلی فاتحسو دشپا و ساجدن سیده که انکه ربتا وقائمن ولا ربتا یحذر الاخرتا چریگی ده آخرتنا ویرجو رحمت ربی اور میساتی ده اللہ ده رحمت و جواب بسشی مقدر سا افمن گوا لیس کذالکا اے دا قانت دا ساجد دا یریدن کے دا امید رحمت لرن کے کمن ہوا لیس کذالک اے دیکھے دیشی شان دا غبت پخت چم وحدنی اللہ تصید خاص کن کے نی اگر دا آخرت نا یریگی حد اللہ دا رحمت امید برابر دی وینا نقل حل یستوی اوز دی که تفاوت علمی ده پس تفاوت عملی نا مخی تفاوت عمل بیان شد اوز تفاوت علم بیانی گی او آیا برابر دی اللذین آخلت یا لمونا چه پویگی پا دین واللذین لا علمون چه نپویگی یا لمونا چه پیجنی مسرح توحید لا یا لمونا چه نپیجنی مسرح توحید برابر دی علک رحمانی کی او مانا میولی دا او دا داری پا باب الاشارات که دا او دیر خمانه دا غوی الذین یعلمون قدر معبودهم آیا برابر دیا سوک چه پیجنی مرتبه دخپل معبود فیطلبونهو او بیا دغین حاجتون غواری والذین اور آخر لا یعلمون سمانا لا یعلمون قدر معبودهم اور آخر چه یقپل معبود نپیجنی فیطلبون ما سواهو او بیا دی مخلوقنا تمکی ادام شروک او دا موحد دا برابر دیشی اینما تذکلو للباب اقل نصیت اقل مند قولی آئی بازی لزی نامنو او اے دویتا دا پیغام دا اللہ دی ورخا دا مبتدین دی دا دیر بدبخت دی حضرت بکلوی اللہ ان کو سمجھائے اللہ ان کو سمجھائے اگر ان میں سمجھ کی قوت ہے اگر نہیں ہے تو پھر اللہ یوں کر دے ان کو اے حضرت پی اللہ دی اول خو که دوی که دا هدایت زروی انعبتی نو خونه دوی لحدایت پرکی لگم انسانان دی چه جانم تا دیم خنده او که انعبتی نی نبیا دی خونه دا سی جانم که فکوب که وفی آم والغاون کی او اغیوی یا عبادی قل یا عبادی نو اللہ اخپل پیغمبر دی قل تو آیا یا عباد ای زمان بندیانو سو کوئی پیغمبر تاتوی ای زمان بنده اب بیا اشعار نکل لکھ وی اس نے یا عبادی کہہ کر ہم کو بندہ اپنا بنایا پھر تجھ کو کیا اگر منتے یا عبادی ہوئی چے زما بندگانو نمو خود محمد بندگانی علی اعظم اللہ او بیا نم چی لکی وی عبد المصطفی خلقلی عبد المصطفی تاسمی عبد المصطفی وی ولی وی یا عبادی لکا دا قل اللہ حکم دے یا عبادی دا نقل دے حکایت نا قول اللہ تعالی او یا دی خلقتا اللہ وی یا عبادی اے زما بندگانو اسے پوش اللذین آمنو آ بندگان چراور دی ایمان سوی اتقو ربکم اجرگ درب اخبرنا للذین آسنو لپار دا اچا چرا تکنی پنے کامل فیاض دنیا پتی دنیا کے حساناتن سمانا توفیق به نیک عمل دی بس حسنتن الکس دی نیک عمل دی وارد اللہ واسیا ازمکد اللہ چدا آفر آخدا ترغیب لنجرس بشکا پورا ورکولی کی صبر ناکو تا عجر دا صبر دی بی صاحب قل انی امیر تو دا دلائل وحیه دی خدا په حقیقت کې جوابونه دي د سوالونو مقدره او دا طریقې تعلیم ده دا اولنې سوال دغه جواب سوال دا دی چې ولې هجرت کینا کنه مولوی صاحب ارض الله واسع ازمکه دی الله فراخه ده هجرت وکا او موږ د مخ کې وی کنه چې دلته علماء لیکي چې په یو ازمکه کې شرک کیږي او بدعت او ته رد نشي کولای نالته هجرت وکا بسر دوه زبون زیته اوس دلته سوال دی هجرت سره کوي خیر ده کنه هجرت سره کوي پاتې شه دلته جواب انم انی امرتو زما امور ما پس باندی پا توحید فی العبادت کی زما امور ما چی زد دی اللہ واحد عبادتو کما امرتو ما تا مرشی دی ان عابد اللہ چی خاص کم عبادت اللہ پاک مخلص اللہ الدین پا دی آل کی چی خالص کن کم اغیر ربلنا زما امور پا توحید ما نزک اجرت کم تازو شرک کوای بیا بل سوال و امرتو جواب دا بل سوال یرا دا توحید و دا اعمال قلبی او نیو عمل دی و دا غپت کی دیشی نیزار تس ضرورت دی پر اس پوشویں دا قیدہ دا خو عمل قلبی دی نو دا خو تپر ساتلشی پزرکی نبیا ازار تس ضرورت دی نو جواب واو مرتو او ما تا مرشوه ده لانکون اول مسلمین چه شمز اول ده گردن نهادونا حاصل سشو اغیر دا خود از را عمل ده نظره که کول شکنا جواب دا چه زم امور بل اظهار ما زم امور بل اظهار ما نبیا سوال یرکیگ دا زم امور بل اظهار خدا سو وجوب دی پان خونه ده چه دا مر سو واجب خونه ده دی امر خودیر قسمونه دی اینی اخافو جواب زیر ایگم آئینا سویت ربی که خلاف و شمان در رب زمان عذاب در رضی غقی دا امر دا وجوب دے اختیار پکی نشتے قل اوی اللہ عبدو مخلص اللہ دینی مات کی انی امرتو و امرتو انی اخافو او دلتا قل اللہ بیان دا امتصال الامر انی امرتو کی بیان دا امر ماموریت شا په دې آیت کې بیان د امتثال الامر شو ما تا امر شوی دی نو عمل کوم پوښلې او چونکی مقصود تخصیص د عبادت دی نو الله مفعول مقدم کا قل و الله عبد خاص الله عبادت کوم عبد الله الله عبد خاص د عبادت کوم په داسې حال کې چې خالص کوم کې مخې لر دینه بلنا فعبدوا ما شئتم من دوني دا زجر توبیخ ته تعدید کوي عبادت چې چا مخخه یې الله نه بغیر ازو خود یو الله عبادت کوم بس ان الخاسرین الذين بشک تاوانان اخلفي چې تاوان کې ټول خپل نفسونه او خاندانونه یوم القیامت پر د قیامت یا خسروا انفسهم وا بچی په تاوان کې خپل ځان او خپل آل پر د قیامت چې اور دی الا ذلک والخسران مبین یقینا دا تاوان د اخکارا اوی بل پاد دی مشرکینو من فوقیم زلالون پورت دو دینا سوری من النار دا اورنا و من تاقیم زلالون او وی با لان دی دخپو دو دینا زلالون تلان دا اور او شعر دا دیکی طبقات جهنم تا لکه تا مخیویل لکنه سورتی آراف کی لهم من جهنم میهادون و من فوقها غواش ذالک دا صاحب چره یخوف الله بعبادا دا صاحب چې الله یری پر ځخ په مخلوق یا عباد فتقون الله ایزما بندیانو ویلی کې زمانہ والذین اجتنبوا ذکر د احوال د مؤمنانو سره د تسوید قلمنا تر سره د صفائی د زرنا والذین اجتنبوا الطاغوت آکسان چې چا اجتناب کړي ځان بچ کړي د عبادت غیر الله نه عبادت د مخلوق نه ان یعبدوها بدل استعمال د طاغوت نه اجتناب طاغوت د سنا ان یعبدوها چې ځان بچ کې عبادت د طاغوت نه عبادت د مخلوقات نه وانا بیل الله رجو کې الله تا لوم البشرا غل پاز زیره زیره فبشر عباد ورک زیره الذين مؤمنان تا یستمعون القول چې وګی دی قران تا فتبعون احسنه ابیا تابع دار کې حکم نو د قران ځکه قران کې اوامر دي او په قران کې نواهی دي د اوامر اتباع کوي اولائک الذین آدام الله داخل دی چې لاله توفیق ورکړي دي اولائکم اولل الباب او دای خواندان داخل افمن حق علی کلمۃ العذاب دا بیا ته قابل دی افمن حق علی کلمۃ العذاب ای هغه څوک چې ثابت شي په غی باندې فیصله د عذاب فیصله د عذاب په ثابت ده افان ته تم کی زمن فناره ایتې چې بابا سر چالر چې پور کیوی مان دا چې کافر باندې فوجي د کفر استحقاق د جانم اواز شوی دی ایت په دغې له جانم نو ساتي نا ودلته حق او رسو کلمتو دی او پکار خدا چې افمن حقت علی کلمۃ العذاب ده کلمه مؤنث او مکه حق فعل راوړ دي هغه جواب ده چې دا کلمه مو اول د په تعویل ده قولم سره افمن حق علی قول العذاب بیا اصلا شو لكن الذين اتقوا ربهم الله حضرت په فرمایل چې دي ځکه او قرطبی ملکل دي چې دا لكن نه دي د لپاره د استدراک نه دي ځکه چې مخکې په کلام کې نفي نشته رې صراحتن بلکې د لپاره د انتقال دي د یو کسې نه بل کسې ته تیشو لکن استدراک د لپاره نه دي بلکې د لپاره د انتقال د من قصتن الی قصتن لکن الذين اتقوا ربهم لیکن اخر چې چا سوګریږي در په خپلنا ها لام غرفن غیر لپاره وي معنی بالا خانه من فوق غرفن چې پورته دغې نبی بنگلی مبنیتن مضبوط جوړ کړی شي او جاری به اعلان دي دغې نه نیرونه وعده دی الله د وعده مضبوطه لا یخلف الله وعده وعد الله یعنی وعده وعدن یا وعد الله هذا وعد الله وعد الله وعده کړی دا الله لا یخلف الله الميعاد الله خلاف د وعده نه کوي علم تر ان الله انزل من السماء دیدن بیا دین باب شروع کیږي اپ دې کوم شپق امور دي ادم سلسلوار اول دلیل عقلی بیا تقابل بیا وحی بیا زجرنا بیا ترغیب للقران ان بیا دلائل په دې ترتیب سره علم تر دلیل عقلی د توحید علم تر تا غور نه کړي ان الله بشک الله چره انزل من السماء مان ولید برن باران فسالکه بیا چلی دی قبول را ینا بیا چنی فی الارض پا دیزمکا سم یخرج بی زرا بیا و باسی اللہ پسود باران فصلنا مختلفاً الوانو چرنگ پرنگ وی رنگو ندیدوی سم یهیجو بیا دا فصلنا اچشی فترا مصفر را بیا تگوری تک زیر سم یجلو حطاما بیا اللہ گردی دی فصلنا ریزا ریزا چور چور بشکا پا دی کده نسیت پا دا قلمندو سمع نشوا او ګور دنیا ته الک روډه باران راغی اسوش نشله بیا اوچی بیا نسنا دوچی نو ته نیوی نو ته شین شوی بیا ونیستو الله بیا تقابل افمن اغه سوک شرح الله صدر الاسلام چلا پرانی سد سن دغیل په اسلام فوالا نور می ربی بیا وی دې نور باندې می ربی در بخپلنا جواب مقدر دی آیا اغه سړی چې دغه سینا اسلام دی پاره کولاوي ا دې په نوربانی وی کلاک نو کمن تب الله علی قلبه مقدر کا ا دې کې دې شپشان دارا چا چلا مور لګولی پسره دیږي الله دغه زړه کلک کړی وی کې دې شی برابر نه ادا سورته نام کې منویلو چې چا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوسوکا آیا اغه سړی چې سینا وی کولاوا ها نو داغی دی پار سنق اشتی وی آو دری نخی دی سا الاستعداد للموت قبل نزول الموت التجافی اندار الغرور تیشو گنا التجافی اندار الغرور والانابط الادار الخلود تیشو و استعداد للموت قبل نزول الموت ملت بزان تیار کی دنیا نب بی رغبتیو کی فویرن بسلاکت للقاسی لپار دارا چاچ سخت دی خاصیت قلوبم لپاره دا چا چې سختی زونه دی من ذکر الله معنی یاد کړه من ترک ذکر الله ځکه د قران په ویلو زړه نرمیږي او د قران په پری خود زړه کلکیږي من ترک ذکر الله اولائک فی ظلال مبین داخل دی پا گمرائی اخکار کی سوک چه چاد اللہ کتاب پریخے او زغی گٹ شوی راشو ایبان او نزل آسن حدیث کتابا دلیل وحی دے صداقت تا قرآن کریم اللہ اللہ پاک چرے نزل آر آلی گلے دے آسن حدیث بہتر پیغام کتاب انچی کتاب دے دا احسنا مبدل من ہو دے و کتابی بدل دے و احسن الحدیث کتابا را لگن دے بہتر پیغام چی کتاب دے متشابہا یوشان مضمون والا متشابہن بان مفسرین لکی موافقا لسائر الکتب فی التوحید یوشان مضمون والا موافق تمام کتاب نصرہ پر توحید کے مسانیہ چی بیا بیانیگی مسانیہ چی بیا بیا بیانیگی و دیکھے مسئلہ دی توحید یا متشابین یوشان مضمون والا سنگا بحیث یصدق بازہو بازا چی ہر آیت یو آیت تائید کی یو آیت تبل مخالف ندے یصدق بازہو بازا تصدیق اور تائید کی بازی صد قرآن دبلی سے مسانیہ بیا بیا بیانیگی اللہ مسانی یو مانا خدا شوا چه مسئلہ دی توحید پا که مکرر بیانی گی یا مسانی یا پا مانا دا سنا سر دے مسانی یا چه بیانی گی پا دے که صفتنا دا اللہ چکا دا توحید خدا خوری صفت تے مسانی یا بیا بیا بیانی گی او دا مسانی جمع دا مسنا دخا او دا صفت تا کتابن دے او کتابن دا پا مانن جمع دا و دیر پار صفت مسانی صحیح دے تک شعرو منہو جلود اللذین یقشون ربهم معنی یاد کا تک شعرو الاقشعرار موی برتن خواستن اقشعرار ستا ہوئی خوف تی وجنا چاپ جسم معنی ویختو دلیگی اس قرآن پار عجیبہ کتاب دے تک شعرو اغنی زگ زگ کیگی تک شعرو ادرئی ادریگی منہو اوریدو دا قرآن نا جلود اللذین سرمنی داغا چا یقشاو ناربهم چریگی در بخبلنا دا تقشعر رو دا جلود تقشعر دا پار فائل شی و دا نور لانجون بخلاش شی تقشعر رو جلودو اے اچتی ادری ادری اوریدو دا قرآن سرا سیش ادری جلود سرمنی دا چا اللذین داغا چا یقشاو ناربهم چریگی در بخبلنا او تفسیر ماوردیم لکی تخ شعر رو من ہو ادریگی ویخت اوردو دا قرآن نا یا ادری ویخت اوردو دا قرآن سرا سرمن دا چا چریگی در بخ پلنا سمت لینون بیانر میگی جلودم سرمن دودی وقلوم سنن دودی الہ ذکر اللہ اللہ ذکر تا معنی یادکا اول چه قرآن آواز پی اولگی تخ شعر رو فورم اخ شعرار اے غنے پی زیشی مرعو بشی بعد دا اوری دونا تلینو زرے نرم شی سینے نرم شی سرمنی نرم شی تیک شوا تلینو جلودوم بیا نرمیگی سرمنی دودوی وقلوم زنہ دودوی الہ ذکر اللہ اللہ ذکر تا کم سنگا اللہ متبریوی الہ ذکر اللہ اے الالعمل بی کتاب اللہ اول چی صوت آواز قرآن کیوگی غنے زیگ زیگ شی بیا چه احکامات واوری تیشوا سرمن نرم شی زره مائل بسوی عمل شی ادا ده مسلمان لوی صفت ده ذالک اود اللہ دا قرآن دللہ ایتات ده یادی بی من یشا اللہ توفیق ورکی پده سرا چال چه خوخشی ومن یزلی للہ فمال من حاد چال چه اللہ گمراہ کی نشتا غیت سوگلار خودن که علماء کرام و صلحاء امت تاسو واوری ده مسلمان صفت مسلمان صفت دے چه قرآن دے واوری نو پس جسم مانی غونه زکش غونه پین لاویخت دا غونه زکشی او پس دا زگیدو دا غونه نا بیازرک نرمی پیدا شی شوق دا منلو دا قرآن پیدا شی دا خو صفت دا نیک بندگانو دے او بعد خلق چه قرآن وی کنا یا سنات وی نغیبان حال راش چه حال راش نو پورتکی گرا لگی وی داولی وی پدی حال دا دے زمان یو مرگره اس مرد عقیده خراب و انو روسی بیا سمشه و وی ما تیزه چه سندری آورم کنه وی پا ما حال راش مایغه سنگه وی دا دم دمس قلندر چه آورم کنه نو پا ما بانه حال راش نمای دا شیطان اثر ده وی نیجی دا قلندر صفت سره و شیطان اثر ده مای چه قرآن آوری کنه او بیا توپو نوائه تنگی ده نشه دام دا شیطان اثر ده وی دا چه لیکلی نمای دا یو نیوه تفسیر ده زده گورم دی لیکل دی کنه دا تفسیر دے علماء کرامو خطیب شربینی تفسیر دے سراج المنیر جلد نمبر 3 دے او 443 صفحہ دا دیوی قالا قتادا هذا ناتو لیا اللہ تعالی ناتو اللہ تعالی دان تخشیر جلودهم وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ ولم ينعتم بذهاب قولهم والغشان علیهم وانما ذلك فی البدا وهو من الشیطان دا مومن صفت دا دے چ الله کوم بیان کوي په قران کې چې قران اوري نو پس دا سرمونه وخته په سرمونه باندې ودريږي او زړه نرم شي دا د مؤمن صفت ده الله دا نه دی ویلي چې قران دې اوري عقل لار شي بيوشي پرا شي ها کې پرازي بچا انما ذالک فی آل البدای او من الشیطان دا وجد په بدتی کې راځي او رغم د شیطان نه دا شیطان نه به څنګه راځي نو دا مالی متنزیل وی زمان سا حصا و گورا مای زستان حصا گورا ما دا سلورم جلده او دا صفه دا ما سخصتت تر قالا ابن عمر ان شیطان آیت خلو فی جوفی آدهم ما کان هازا سنیو صحب محمد و ذکران ابن سیرین و ذکران ابن سیرین اللذین یسرون اذا قرآ علیم القرآن پوش ان شیطان آیت خلو شیطان داخل شی شیطان داخل شي چې شیطان داخل شو بیا دې په ځای ټینګې دې شي نه کله دلته ټوپی کله دلته ټوپی ا شیطان سره لوبي کوي ا دې وی چې وجد راغی وجد خوراغی او وجد راغی ا وجد وی شان راغی ایمن شیطان دې شیطان راغی وجد راغی وجد شو او وجد دې شان شو د شیطان نشو تفسیر سمرقندی هم په دغه آتمان دغه تفسیر کړی دی او دا ډیر معتبر حنفی تفسیر دی او دا به تاسو ته په فکر شي کنه یاره دا صفه نمبر دا د دې صفه 148 صفه دا او دیم ذکر کوي د نیک انسان صفت دغه دی چې کوم الله په خپل قران کې ذکر کړی دی او تفسیر قرطبی په دې آتلان دی په لسم جل دو سوا یو کم پنج دوستو میں صفی بان لکی اللہ اللہ یو سڑے راگی او بل تیوی چی ماخس خلق لی دل ازا قرآن لیم القرآن خر را حدهم مخشین علی چی قرآن وی بیوش ارتاشی فقالت بی بی صاحبی وی فرمائل چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا شیطان دے وی دا سنگا وی انا لنقش اللہ و من نسخوتو من صحابت خدای نه یلیگو او قرآن اورو من خو چرت ارتام نشلو ثم قالا ان الشیطان يدخل فی جوف احدهم ما کان هذا سنیو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر قرطبی دا مسئلہ ذکر کری دا پا دیر شوق سرا اور دیر پا شد امت سرا تفسیر روح المانی پا دیجے که دا گنو تفاسیر حوالی دی خزاست دیوان اکتفا دا تفسیر روح المانی دی آتلان دی لکلی دی او دیر مزیدار تفسیر دی کل دی افمن یتقی بی وجی بیا تقابل دی اور مانی تقوکی دقا تقابل سو مطلب دا مومن او دا مشرک تقابل انجامی افمن یتقی بی وجی ایاغ سوک چزان بچ کئی پا مخق پل سرا سو الازابی دناکار عذاب یوم القیامتی پرز دا قیامت نوز جواب مقدر داستا خو غد څنګه جواب ورکای خو یتقی معنی یاد کا افمن یتقی تاسو چې ځان بچی به وجه په مخ خپل سو ال عذاب د ناکار عذاب الکه بچکول خوانم په لاس کې کنه چې تاسو سوک وینو ته داسې کای ماستر صاحب چې خپل شاګرد تکي په چلخت داسې کی نو دې لاس داسې کی اے مخ می دې بچی خو لاس خیر دودی عام طور سره خلق مخ په لاس بچی کافر یتقی بوجی ځان به بچی د عذاب نه په مخ سره داسي داسي ولی مقرنین فی الاصفاد لا سنخ به ترلشیوی کنه اب شاته ترلشیوی

دا جواب دی د قول د مشرکینو. هغه په سورته تور آیت نمبر 30 کې وګوره. آیت نمبر 30 ام یقولون شاعر نتربص بیره منون وای دوی چې د شاعر دی انتظار کو په دې باندې حادثه د مرګ. نو جواب انک میتون بشکات چې میتون پتا باندې موت راتون کې دی انک میتون بشکا پتا باندې موت راتون کې دی وین میتون او بشکا دوی چې دی دوی باندې خامخا موت راتون کې دی هر کله چې دا موت پارچا مساوی راتون کې دی فما معنا شمات الفانی بالفانی بیا څه مطلب انتظار دی یو فانی د بل فانی انک میتون وانهم میتون بشکات چې میتون پتا باندې مرګ راتون کې دی وانهم میتون او بشک دوی چې دی خامخا مړ کېدون کې دی الموت برابر دی په دواړو باندې چې په دواړو دی فما معنا شمات الفانی بال فانی بیا یو فانی د بل د فانی د فنا انتظار څه دی پاره کوي خ روح المانی دې ځکه جمله ذکر کړی دا قول یو خبر یاد کا تفسیر سراج المنیرم لیکلی دا شعر پکې نشته ده مدارک دازه په اشعار لیکلی ده الکه یو میت ده او یو میت ده میت هغه چاته وي چې پاغي کې موت حلول شي وي اور میت هغه چاته وي چې پاغي باندې موت راتون کې وي ٹھیک شو میت هغه چاته وي چې موت پر روان وي اور میت بالتخفیف هغه چاته وي چې پاغي باندې موت حلول شي وي انک میتون وانهم میتون دا دغه جمله ولې قران ذکر کړي تفسیر قرطبی ذکر کړي چ الله پاک دا دو جملې معللی راوړلې دله پارا لالا یختلفو فی موته کما اختلفت الامم فی غیره انک میتون وانما میتون ذکر راوړو چې خلق اختلاف نکی په موت پیغمبر علی السلام لکه چې اختلاف کړو متونو په غیر کې اختلاف هم کوي کنه په دې کې پیزه مو وجه ذکر کړی دا لیا دله پارا چ الله خلق خبري چې قد سوا في بين خلقه ما تفاضل في غيره الک داموت الله په ټول مخلوق مساوي راويسته دي اگر چې تفاضل پکې موجود دي اين نکا ميتون وينو ميتون وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم اخبره بموته وبموتهم دا خطاب دي پیغمبر عليه السلام ته الله پیغمبر خبر کا چې پتا موت برازي او پدیبا رازي او معللی جمله دی لپاره چې څوک په موت کې اختلاف کو نه کوي امر تفصیل قد مر را او فی اذهانکم قد ثم انکم بیا تاسو یوم القیامت پر د قیامت عند ربکم تختصمون پر دربار درب فضال طرف کی تخت سمونا اختصام بکوئے سنگ اختصام لکچ اس مگر ان نزالکا حق تخاصم آل النار مالنا لا نرا رجالم لا مرحبا بکم در تخاصم فمن ازلمو زجر سوک دلوی ظالم دا چانا چی رسبت دا دروک اللہ تا و کذب بی صدقی او درو جنگنی قرآن القرآن کذب بی صدقی توحید مسئلہ از جا آ کل چرال دیتا قرآن اینه ده پا دوزخ کی زیده متکا کافرانو یقیناً ده لکا چه نفی پا نفی اثبات اور رجوع پیدا کئی بشارت آکسان چه چاراتل چه واللزی مانا یادا کا اور دیرو تفاصیر لکل دا اور دا ده حضرت علی صاحب تا منصوب دا در روافظ دا بدبخت زامن چی دی علی صاحب نمینی والذي وكدا والذي اغى پیغمبر صلی الله علیه و سلم جاء بصدق اجرات الكردی په کلمې د توحید وصدق به اغى جبريل چې چا تصدیق د دې مسلې کړ دې اولئک المتقون اصلا شو الذي جاء پیغمبر علی السلام وصدق به ابو بکر صدیق او دې تفاسیر مزری و غیر ټول لیکل دي دې معنا والذي جاء بصدق جبريل امین وصدق به محمد علی السلام دریم ترجمه والذی جاء بالصدق نبی علیہ السلام وصدق به طول امت اولئک متقون لهم لپاد متقانو هر هغه شی به چکم شی دی غواړي دڅخه دا د بدله د محسنینو لیکفر اللہ عنہم. الله قران راولېګا عبدل دعوت ایمان ورکولی دل پار چلاله لکه دوینا اسوال لذي ام عملو ناکار عملونه دوی کفر تل لکی شرک تل لکی نور د بی دینه پدیتې تل لکی وایزي ام اجرهم ابدل ورکې دوی تا ثوابونو د اعمالو بیا سن لذي کانو یعملون په خسته هغه اعمالو چې دوی کوي دی شو په خسته هغه اعمالو چې دوی کوي یا بیا احسن الذي خسته هغه ایواز خستا آغا ایواز دا عملونو چو دوی کئی یا بی احسن خستا امان جا بی لحسن فلو عشرو ام صالحا تسلی پر آئی نبی علیہ السلام علیہ صلی اللہ بی کافن عبد آئی نبی اللہ کافی فنصرت اقبل بندہ تفاصیل لکی مشرکین نبی علیہ السلام بیارو چو تزمون دا آلیہو بدوئے تکر بدل در کی لیکو زم خلقوی گورا حر هر سوری کی لاس ما چوا چرتن با تکر اومومی نو ای علیہ صلی اللہ بکافن عبدا آئی ندی اللہ کافی اقبل بندلا یقینا کافی دی ویخویفونکا ادوی تا یرئی باللزین پاغ معبودان باطلو من دونی چی سواد اللہ نی را مدد کئی او چارچ اللہ پا گمرا کی فمالو من حاد نشتغیت سکلار خودن کے ومن یاد اللہ او چارچ اللہ توفیق ور کی نشتغیت سکلار گمرا کون کے علیہ صلی اللہ بی عزیز زنتقام دی سنت کے علیہ صلی اللہ را گئے علیہ صلی اللہ ایند اللہ غالب زنتقام خواند بدلی بل دلیل او کتا پوسو کی دوینا چا پیدا کی اسمان نظم کی وی بچ خاص یو اللہ قل افرئتم سمرد دلائل مذکوره او اے دویتا افرئتم خبر را کہ ماتا ما تدون من دون الله حال دا چاچ بلتا سلانه بغیر ان ارادن الله بزرن کہ الله ارادو کی ماتا پر رسول تکلیف هل هن کاشفات ذری ایدیدیت لکن کی ضرر ایدیدی لکن کی دمانا اگر ضرر الله چلا کر دی او ارادنی برحمه او که اللہ ارادو کی مات پر رسول دراحت حل هنہ ممسکات رحمتی ہی آیت دیدوی بند ان کی دمانا رحمت تا اللہ اس گورا علماء کرام صلحاء امت حل هنہ کاشفات حل هنہ ممسکات دا دوار سیغی دموانسات دا ولی راول زمائرم دموانسات سیغ دموانسات تفسیر آلو سلکی دو نکتی دی یاو خدا چې مشرکین چې کوم الہ جوړ کړو ټول مسما په اسم د مؤنثات لات عزا منات ٹھیک شو کنه الملائکۃ بنات بنات الله عزا ٹھیک شو دوی چې ځان سره جوړ کړو نه ټول مؤنث نمونو زکه هن کاشفات هن ممسکات وتوجی ثانی رولمانی ذکر کړي اسیغ د مؤنث راوړو کې اشاره ده قلت نصرت تا اشاره دا ضعف کامل تا الکه دا کمزوری دی مدد نشی کوله اے لکه موانس چې زنانا چې مدد کول شي هغه کمزوری سنف نازک دا سنف ضعیف دی ځکه سیاق د موانس راول اشاره تن الا ضعفها وقلت نصرتها کمزوری دی مر مدد نشی کوله اوس وخت کې دا حل هننا حل هننا حل هننا دا سیاق د سوی مطالبی او د استفسار ایر لکولشی او جواب ندار سر کتک سر کوزی ده مشرق و سر کوزی سر کتک علاقه چه دشمن ده سر کتک تو مسئله بس کی قل اظهار ده عقیده کیا سر کتک تو قل تو ویا حسبی اللہ مالا یو اللہ کافی ده مدد اگر سی تکلیف اگر لرکی حسبی اللہ علی یتوکل متوکلون اپا اللہ اعتماد کی اعتماد کے ان کی قل اعلان مقاطع علکا چتاسو عقیدہ نسا موائے او ما سر بیکاٹوی ارازی چی بیکاٹو کو قل یا قومی ملو علا مکانتکم او ادویتا اے قوم عمل کرتا سو پخپل عقیدی انی عاملون زامل کر ان کے ما پخپل عقیدی علتا اے ملووی دلتا عاملون رسم علکا زگور اکلاک ما ماسو پنرول نشی فصوف تعلمونا زرد معلوم بکی تاسو او با پی جنه من آغا چاگرا یا کی عذاب یخزی چرا بشی ور تازاب چس پکی بھئی یخزی چس پکی بھئی ویحلو علیه او معلوم بکی تاسو آکس چنازی لیگو پا غیبان دی عذاب مقیم عذاب دائم انا انزلنا لیکل کتاب ترغیب الالقرآن بشکم گران لگلے دے پتابنی کتاب لنناس لپار دے خلقو او دے قتل انزلنا لیکر کتابا لنناس دانے دے چما دل کتاب در کرے دے او زان لپا کی فیدی لٹاوا لنناس خلقو طرف سوا اگر بیلا خبر چی خلق ناوری جو ندی آوری نقصان بے اخپلی چی نیز دکی ندیز دکی خطبا انزلنا علیکل کتابا تاتمی کتاب را لگلے دے لنناسی خلقو دی پارا بالحق کے لئے پارزان دا حق قرآن بیان کا خلقو تا حق بیورا سوا فمن اتدا ہاں چو چا قبول کے ہدایت فلنفسی نفیدہ دزان لا تول خیر بے پجولے چی فروزی ومن غلا اچھ سو گمراہ پاتش مانو گئے سو گمراہ پاتش علیکہ ہدایت تو قرآن نے حاصل نک فینما یزلو علیہا و بعد گمراہ دیوی نفس تے و ما انتا علیم بی وکیل انیت پا دیوان زنوار نستن با